Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí i som els Castellers de Mollet, aquest és el programa Plaça de Nou, i ens havíem quedat comentant les coses de casa i ens quedava per comentar doncs, dues cosetes. La reunió que va tenir lloc el divendres per mirar de perfilar la... Sobretot va ser la reunió de divendres va ser tècnica. Sí, per perfilar la tècnica i perfilar també la gent que vulgui tirar el carro l'any que ve. Sí. Mm. Encara hi ha gent que té que venir a les tècniques, que té que venir a aquestes reunions per acabar de pues, posar noms, posar equips de treball, començar encara la temporada que ve, no? Que jo crec que estem a una setmana vista de l'assemblea la, i que reflexar en un paper realment la tècnica de l'any que ve, no? El que dèiem, hi ha molta gent amb ganes de treballar i falta doncs, definir exactament com s'estructuraran els diversos equips. L'equip de troncs, l'equip de canalla i l'equip de pinyes. Tot i que ja més o menys es comença a perfilar qui, més o menys qui portarà cada cosa. Jo, sense avançar-me molt, jo crec que l'equip de canalla més o menys ja tenim gent que sabem qui vol anar-hi. Més o menys, evidentment, sempre s'està obert a noves incorporacions, evidentment. L'equip de pinyes, més o menys, també. L'equip de tronc, bueno, sempre és fàcil, jo diria, però el que falta és el... que algú es postuli com a cap de colla, no? Però, bueno, jo crec que queden dues setmanes i evidentment, s'acabarà. Jo soc partidari de pensar que si hi ha gent que vulgui que vol treballar, no serà cap problema posar-li noms a totes aquestes... totes aquestes càrrecs que semblen molt grans, però al final no deixen de ser un equip de treball i una feina a fer per l'any que ve. Bé, doncs recordem que tothom que tingui interès en treballar per la junta o la tècnica de l'any que ve doncs està emplaçat a una reunió que tindrà lloc aquest dimecres a 7:45. Bueno, sí, en principi a 8:00 és l'hora que s'ha convocat aquesta reunió per demà. Per dimecres. Ai, perdona, sí. Demà a 8:00, també, ja que ho dius, demà a 8:00, la gent que vingués allà. Que també. Perdona. Demà hi ha assaig. Demà assaig i també dimecres a 8:00 reunió. Bé, doncs ja ens queda per acabar de comentar tot el que hem fet la colla durant la setmana passada, doncs és el taller que es va fer dissabte al matí en el marc de la Fira de Nadal de Martorelles, que ja és tradicional que els últims anys hem anat, és una fira que situa allà al centre, a l'Avinguda Piera de Martorelles. I doncs aquest dissabte doncs, un grup de la colla, cal dir que no gaire nombrós, perquè també doncs, temes de... És que feia molt de fred. Últimament, jo és que tinc record sempre d'anar a aquest taller a la fira de Nadal de Martorelles i passar molt de fred allà. Jo aquest any no hi vaig poder anar. Estava jugant aquí tocant botons. Jo aquest any no hi puc anar, però recordo l'any passat que feia molt de fred. El té anul·lat l'anipadilla per això, perquè la gent que vulgui tocar que no faci res. No, una sèrie de botons que hi ha aquí que no funcionen. Suposo que... Bueno, igual si funcionen, perquè quan... Segons el que toques, es talla, eh? Ah, sí? I tant. Mira, pensava que no funcionaven. Això de la ràdio m'impressiona cada dia més. Que són nou. Acabo d'arribar i llavors... Posa no tocar, Dani. I si posa no tocar, és que no sé per què em fan, per què posen no tocar. Espera, que em poso els auriculars, que si no, no... Ah, vale. Vale. Bé, doncs... Això, que fa molt de fred, sí. L'any passat recordava que feia molt de fred, aquest any hi ha tingut també. Sí, vam arribar... Era una petita cortina que hem posat. Quan de lo suyo? Doncs ens van posar, es van posar per allà, havíem quedat per començar sobre les 12 i vam començar doncs, a les 12 hora castellera. 12 i quart, 12 i 20, no? Sí, aproximadament. Doncs estàvem a prop del, de la paradeta del, del cau, de l'agrupació Escolta Galzeran, i com que també teníem gent allà, el, la Marta i el Ruben, doncs ens van col·locar, teníem per allà, doncs van col·locar una tela a terra, doncs per no trepitjar directament l'asfalt, i doncs van fer... Van començar, perquè ens veiés, van muntar la banderola, aquella grossa, i van fer pilars d'allò de passejar, i vam anar a passejar per la fira, o sigui, que ens veiessin amunt i avall de la fira passejant pilars. I doncs això va fer que la gent s'apropés una miqueta cap allà on estàvem nosaltres, i ja vam començar, doncs, el típic, a fer aquests pilars a la... Com que no tenien paret, doncs hi havia un fanal, doncs fem piles al fanal i després doncs vam fer alguna prova d'agafar algun tronc o pom de dalt allà al mig del carrer i doncs tots els nens i nenes que van voler provar, la veritat és que vam tenir com que feia tant de fred, de no fer-los treure els mitjons. Traieu-vos les sabates, però els mitjons no... Normalment no us hauríeu de treure, però no, aquesta vegada no cal que us ho traieu, perquè la veritat és que fa fred. I bueno, vam estar doncs, fins a... que va marxar la gent a dinar, pràcticament fins a les dues. I molta canalla va venir per aquí? Van per allà, vaja? Va anar-hi? Bueno, bé. O sigui, no és aquell... una assistència multitudinària, però no vam tenir temps d'avorrir-nos, la veritat. Bueno, això està bé, llavors. I bueno, com a mínim això... Algun possible fitxatge? Bueno, això costa més. Hi havia alguna nena que sí i també alguna de les noies del cau, que el Rubet ja fa temps que els hi va darrere perquè vinguin i bueno, de fet es notava que havien fet alguna cosa abans perquè no se'ls havia d'explicar tota la tècnica des del principi, o sigui, que alguna cosa havien fet. O sigui, que esperem que de cara a properes... més endavant, doncs, que serveixi perquè la gent... Perquè la gent vingui. Sí, i com a mínim és això. Doncs, dintre de la fira, doncs, es va veure que estàvem allà, els castellers de Mollet. Però a més, vam anar amb la camisa verd claret, vam portar... Gairebé tots portàvem texans, o sigui, no portàvem pantalons d'actuació, però la camisa sí que la portàvem. I entre allò i la banderola i això se'ns va veure aquest dissabte. Perfecte, era la intenció, no? Mm-hmm. Molt bé, doncs si un cas, avui en lloc de posar una cortina per separar el món casteller, les coses de casa del món casteller, anem a posar una altra cançó. Sí, és curteta, Juan de. Posarem una cançó dels Amics de les Arts que es diu Aquestes alçades de la pel·lícula. Quan t'he dit de genolls que encara t'estimava i tu m'has contestat jo no. Potser m'esperava una mica més de feedback. Hey! Mira'ns bé. Com pot ser que després de tants anys em diguis que prou, que som al cap del carrer? Tens les maletes fetes, tens el motor del cotxe al ralentí, però abans que te'n vagis, deixa'm insistir. Que tot això funcioni. Trucarem als millors guionistes que acostumen a ser americans. En calent, abandonar-me seria el més fàcil, però tu difícilment podries viure sense mi. Que la vida, com a la tele, tothom pot tenir una mala temporada. Hey! Potser s'han acabat les idees, però per reflotar-ho només ens cal algú que escrigui com fer-ho, que ens digui què hem de sentir, que ens posi un cliffhanger abans d'anar a dormir. Que tinc la manera que tot això funcioni. Li direm al senyor Morricone que ens composi el tema principal d'una banda sonora que marqui els moments essencials de pell de gallina. Ràtio, quin final! Que aquestes alçades de la pel·lícula ens falta com l'aire algun giro sobtat que ens foti un xispasso que ens faci aguantar fins al pròxim capítol. Bé, doncs ja, després d'aquesta cortina de 3 minuts i alguna cosa que hem posat per separar, perquè així queda clar que hem acabat un tema i comencem l'altre. Collons, i tant clar. Bé, doncs anem a comentar el món casteller i el que hi ha ara mateix. L'activitat del món casteller pràcticament està focalitzada en les activitats de les colles castelleres universitàries. Que ja fan les seves festes de dijous. Sí. Festes loques. Bueno, festes de final de temporada també? No, és, no són les festes d'inici. Ah, són les festes d'inici. Segons tinc entès, i això jo no ho sabia, m'ho va explicar l'altre dia al Garrac, li vaig preguntar. Ells fan normalment les colles universitàries, fan diades d'inici, que és on ara, cap a l'octubre, novembre, i després cap al febrer, març... Fan les de primavera. Les de primavera. Fan dia d'hivern i dia de primavera. Sí, podríem dir així. I doncs la veritat és que aquestes s'ha de... S'ha de buscar per la xarxa, per trobar informació. Són diades que es fan, com hem dit, els dijous. I bueno, també les colles assagen normalment els migdies, allà entre una i mitja, dues, una cosa així. I més o menys és l'hora que comencen aquestes diades. I buscant hem trobat la informació de les diades del dia 22 de novembre i les del dijous 29. El dia 22 de novembre, dijous, va tenir lloc la diada d'hivern dels emboirats de la Universitat de Vic, on hi van participar la colla local, emboirats de la Universitat de Vic, acompanyats dels passarells del Tecnocampus de Mataró, que d'aquí tenim uns quants a la colla. Mm-hmm. Hosti, mira, jo pensava que el TCM volia significar una altra cosa. Els xuriguers de la Universitat de Girona i els arreplegats de la zona universitària. Els emboirats van fer pila de 4. Pensava que el TCM era Tecnos Capgrossos de Mataró. Ara t'ho anava a preguntar. Això de TCM, que és Capgrossos de Mataró, però em faltava la primera, allò de T. No, és Tecnocampus de Mataró. Ah, Tecnocampus. Jo pensava que era Capgrossos de Mataró, fixa. Vol dir... és el test per anar a Capgrossos de Mataró. Ah, vale. Això sí, evidentment. Test de Capgrossos de Mataró. Vale. Ara, ja. Mira que... És que no, això de ser nou també hi passa a vegades. Això, no sé, doncs... És la masia, no? Sí. És la pedrera, no? Diguem-ne. Bé, bueno, doncs... el triturador de basura orgànica de Capgrossos de Mataró. Bueno, comentem això. Els emboirats van fer pila de 4, 4 de 5, torre de 5, 3 de 5 i pila de 4. Recordem això, que són les colles universitàries, la canalla, acostumen a ser noies de 18, 19, 20 anys, així, petitetes, però... No, però que pesen. Però pesen més que la canalla pròpiament dita. Per tant, són... Són castells més petits o... Si no més petits, més pesants, això sí. No, o no, això més petit no, perquè més petit no, perquè ara continuarem. Que no... Passarells del Tecnocampus de Mataró. Pila de 4, 3 de 6 carregat, torre de 5, 4 de 5 net i pila de 4. L'altra colla van ser els xuriguers de la Universitat de Girona, que van fer pilar de 4, intent desmuntat de 5 de 6, 5 de 6, 4 de 7, veus, com no? 3 de 6 per sota i pilar de 5. Sí. I els arreplegats de la zona universitària van fer pilar de 4, 3 de 6 per sota, 4 de 7, 5 de 6 i pilar de 4 aixecat per sota. Ja m'agradaria fer-me aquesta actuació. De... Això de castell més petit, això ho has dit tu, però ho has dit abans de llegir la... No, realment es nota, els arreplegats porten molts anys ja fent castells i ja tenen fins i tot una certa solera, no?, dins del món casteller. Evidentment, no sé quants anys ja van portar, però uns quants, jo diria que són dels més antics, els arreplegats, vull dir que... Sí, sí. Que evidentment... Arreplegats i Canàpies. I Canàpies, correcte, sí. Una altra més, que porta més sí, temps. Doncs els Canàpies van estar aquell dia 22 de novembre, van anar cap a Lleida, a la diada d'hivern de Los Marracos de la Universitat de Lleida. Els Marracos van fer un intent de 3 de 6 per sota, un 3 de 6 amb agulla, un intent desmuntat de 7 de 6, un altre intent desmuntat de 7 de 6, 4 de 6 i dos pilars de 4. Els Canàpies, per la seva banda, van fer el 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6, el 5 de 6 i dos pilars de 4. I els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona van fer el 3 de 6 amb agulla, la Torre de 6, el 4 de 6 i dos pilars de 4. La Universitat? Rovira i Virgili, de Tarragona. Aquesta que és de pago? Ah, no ho sé, jo el tema universitari no... Jo me quité en sexto. Sí. Passem a comentar les diades del dia 29, les més recents, el dijous 29 de novembre. Hi havia la diada d'hivern dels Canàpies de l'Autònoma, on es van trobar... La seva diada. Hi havia Canàpies amb els arreplegats de la zona universitària, els passarells del Tecnocampus de Mataró i els emboirats de la Universitat de Vic. Els Canàpies van fer dos pilars de 4, dos intents desmuntats de 4 de 7, un 3 de 7, un 5 de 6, i com que van voler sortir de la seva diada amb tres castells, van fer el 4 de 6 amb agulla. Després, a la ronda de pilars, van fer el pilar de 5, que només van carregar, i per tancar la diada van fer dos pilars de 4 simultanis. Per part dels arreplegats, van fer el... Jo diria quants estudis, hi ha aquestes colles, Hi ha gent que... Són... Sí, impressionant, Els arreplegats van fer el pilar de 5... De poble, de cultura. En primera ronda van fer el 3 de 7, en segona ronda van fer la torre de 7 amb folre, que és la... ells destaquen que és la primera vegada que fan la torre de 7 amb folre fora del... de la seva de la diada. Zona... De la seva diada, exacte. I van acabar fent el 4 de 7 i dos pilars de 4 simultanis. Bueno, diguem que les coses universitàries que acostumen a fer el 2 de 7 amb folre i no el 2 de 8 amb folre, o sigui, vaja, vull dir un pis menys folrat, perquè pesa molt, i evidentment li han de posar el folre. Tinc que ho fan per això, perquè el 2 de 7... No, ho fan perquè no tenen el 2 de 7. Sí, tinc-ho clar, o sigui, ho fan perquè no tenen el 2 de 7. Sí? I és una manera més de ficar-li un pis més. O sigui, no m'ho crec jo. O sigui, jo el 2 de 7 amb folre el fan perquè tenen el 2 de 6 molt bé, però el 2 de 7 no el tenen ni en pintura. Llavors, què passa? Que fan el folre i fan un castell més. Si no... Bé, potser sí, clar, perquè sí, perquè si fan el 4 de 7, sí, si fan el 4 de 7 no també... No està puntuat enlloc, aquest castell. Clar. És com si vols fer un 3 de 6 amb folre. O sigui, clar que ho pots fer. En comptes d'un 5, un 3 de 5, fas un 3 de 6 amb folre. O sigui, clar que pots fer. Per estructures humanes pots fer el que vulguis. Sí, sí, però... que estigui avaluat o no estigui avaluat. No, però jo no dic el tema d'avaluació, dic que em pensava que ho feien sobretot pel tema del pes, però clar, tenint en compte que fan el 4 de 7 i que deu passar el mateix que el 2 de 7, doncs segurament ho deu fer. És que no el tenen, sí, no el tenen. Però bueno, que és una manera més de fer una diada i passar-s'ho bé i dir, mira... Que a cap i a la fi ho fan per això, Sí. Naturalment. Doncs en aquesta mateixa diada, els passarells del Tecnocampus van fer pila de 4, 4 de 5 net, 3 de 6... 3 de 5 amb agulla i pilar de 4. I per la seva banda, els emboirats de la Universitat de Vic només van poder fer el pilar de 4 i la torre de 5. El mateix dia, dia 29 de novembre, hi havia també diada a Tarragona, on a la diada vivent dels Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili hi havia els Marracos de la Universitat de Lleida, els Pataquers i els Xuriguers de la Universitat de Girona. Els Marracos van fer pilar de 4, 4 de 6, torre de 6... 3 de 6 i pilar de 4. Els Pataquers van fer pilar de 4, 3 de 6 amb agulla, intent desmuntat de torre de 6, torre de 6 carregada, 5 de 6 i 3 piles de 4. I per la seva banda, els xuriguers de la Universitat de Girona van fer el pilar de 4, el 4 de 6, el 3 de 6, el 5 de 5 net i el pilar de 4. I pel que tinc entès, doncs, després d'aquestes diades que acostumen a acabar tard, doncs ja comencen festa. Sí, fan una festa particular, diguem-ne. Festa grossa. Sí, jo no sé si en una d'aquestes diades vaig dir que tenia animació amb el Jaume Barri. O sigui que s'ho van passar bé, segur. Segur. I és en Jaume Barri. Doncs és un conegut animador infantil. Ah. O sigui que aquest suposo que devia tenir un programa una mica més adult. Sí, segurament. I, bueno, i allò, com que els universitaris acostumen a sortir dijous, doncs ja... Aprofiten i, van aprofitar. I allarguen la nit. Aquesta setmana hi ha assajos, però no hi ha cap diada prevista. I el que he vist a l'agenda, que el dia 13 de desembre, dijous, està prevista, està definida com a macrodiada dels xuriguers de la Universitat de Girona. Això què vol dir? Que van totes les colles universitàries? Segurament deuen anar totes. Això quan? La setmana que ve? El dijous 13. Ah, el dijous 13, sí, bueno, la setmana que ve. Sí, bueno, aquesta setmana no... Sí, deuen fer pont. Sí. Bé, doncs, què més tenim que comentar? A la web de la coordinadora surt una diada castellera, però és que no sé si val la pena. És la Festa Major d'Hivern a Castelldefels, on actuen la Colla Castellera de Castelldefels i la Global de Salou, que són dues colles que aquest any, en la temporada que hem finalitzat, doncs pràcticament no s'han vist durant tota la temporada i han pogut fer algun pilar i algun castell, fins i tot la Global ha fet algun castell de 5 net, o sigui, castells de 6 no ha pogut fer. Castelldefels? I Castelldefels, sí, Castelldefels, recordo que van celebrar els 30 anys amb 30 pilars. I no van recuperar també el castell de 7, també si hi ha temporada? 30 pilars de 4. Però tots alhora? No, van fer un recorregut per tot el poble vale. I han fet un calendari molt maco, un pòster amb els 30 pilars. Ah, vale, pensava que eren 30 pilars, dic, hòstia, no. Sembla Vilafranca, ja, això. I l'altra notícia que sortia a la web de la coordinadora és que el calendari que lliga Integració i Castells es distribuirà amb el diari Ara. O sigui que és una bona notícia. El calendari que edita des de ja fa uns quants anys la Fundació Mas Alburnà, que és una fundació penedesenca que lluita per integrar a persones discapacitades a la societat. Jo recordo que he estat mirant en edicions anteriors d'aquest calendari, doncs s'han fet amb actors de televisió, amb esportistes, fins i tot he vist un que sortia el Leo Messi, per exemple, amb un calendari anterior. Com a disminuït, no? No, com a ganxo per vendre calendaris. Val a dir que avui és el dia de les minorvalies i disminuïts físics i psíquics. O sigui, avui és aquests dies que celebren, que cada dia de l'any em sembla que té algun dia de celebració, però bueno, avui és el dels diminuïts. Doncs aquest calendari, editat per la Fundació Mas Alburnà, amb la col·laboració de la coordinadora de colles castelleres, que compta amb la participació de castellers de diverses colles de Catalunya, es va fer la sessió de fotos es va fer a Tarragona, aprofitant el que hi havia el concurs de castells, doncs van quedar abans una diada prèvia a la jornada de dissabte, doncs dissabte al matí es va fer aquesta sessió fotogràfica i s'ha fet una tirada de 50.000 exemplars que es distribuirà gratuïtament amb el diari Ara el pròxim diumenge 16 de desembre. I també hi haurà una petita part que es distribuirà amb el setmanari penedesenc el 3 de 8. Doncs és un calendari que promou doncs, els valors del món casteller i els fa evidents doncs, també a les persones amb disminució. Per tant, és una bona manera de ser solidari i d'integrar. Bueno, només afegir que tenim data i lloc pel torneig intercasteller de futbol el 23 i 24 de febrer a Salt, a Girona. Demà, en tot cas, en parlarem assaig per tothom que vulgui venir de la colla. Divendres, i suposo que dilluns ja donarem alguna dada més, no? Sí. Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps i ens veiem la setmana que ve, ens sentim aquí al Plaça Nou. Fins la setmana que ve, adeu. Adeu. Benvinguts en aquesta última edició de l'informatiu Mollet al dia corresponent en aquest dilluns a 3. Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb en Manel Domínguez.